Gaitasun baiten erraiteko, ordin hunkitugun gaitzaktutzak egazki ikartu jagu pastoala, eta Josemi Elbidadoren istoia, eta ikusi jagu emini bat pastoal egunko egunin zagutzen dugun pastoal koda hortan, zerren beharra bagunin eta zerren ez. Zerrek zerbait ekarten deiku, Josemi Elbidador adibidez sortu duk Irunian, hian bertan, ez duk hartzainez unguatu ikizan, hartzainak jinditin pastoal, zena gainera kanto baten amaitia zen zubazina, bai ala ez, elkitiagu. Holako pentsamentu zumait izan dutza, geopertsonaje berri zumait sortu tiagu, eta zena gainiko joku, eta erola desberdin zumait agertu.